Imana. Imani yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo. Unaoteka sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isangani North 99.7 jijini hapa Bujumbura na 101 huko mikoani na tovuti yetu maridadi ni www.isanganiro.org. Huu ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa kwanza wa rais anatolea wito vyombo vya habari kuendelea kudumisha amani na mshikamano nyakati hizi za maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2020. Gaston Sindimo ameyatangaza hayo baada ya ziara ya kikazi aliyofanya leo katika vyombo vya habari tofauti pakiwemo Radio Isanganiro. Mwenyekiti wa tume huru ya kuandaa uchaguzi CENI anatolea wito wanasiasa kujadiliana ili uchaguzi huo uwe wa huru na haki. Kuna shuhudiwa raia wanaoendesha biashara kama vile chakula na vinginevyo maeneo tofauti jijini hapa Bujumbura, wakati ambapo viongozi wa meya ya jiji la Bujumbura walitoa hatua ya kusitisha biashara hiyo kwa kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu. Na huko ugenini tutawafikisha nchini Msumbiji ambapo kulisainiwa mkataba baina ya wanasiasa wa upinzani na chama tawala. Tutamulikia pia nchini Uganda ambapo kesi ya mbunge Bonnie Wine inashughulikiwa mahakamani. Kunayo bila shaka na mengineo kwa upande wa upili. Mitambi naongozwa vema na Elia Kadogo, na nyinyi ambao mnatufuatilia katika mtandao wa kijamii wa Facebook, yupo Isinebaliko kwenye kamera, sote tukisema karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kama nilivyokuelezea katika muktasari, radio na vyombo vya habari kwa ujumla vina mchango mkubwa kwa kudumisha amani na mshikamano nyakati hizi tunapoelekea kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2020. Ujumbe huo umetolewa leo na makamu wa kwanza wa rais baada ya ziara ya kikazi aliyofanya Jumatano hii katika vyombo vya habari tofauti pakiwemo kituo hiki cha Radio Isanganiro. Gaston Sindimo anatolea wito vyombo vya habari kuepukana na kupeperusha habari sahihi zenye uhakika. Tumusikilize Gaston Sindimo akiwa kwenye mike ya mwenzetu Balen Havyarimana. Tumekuja kutembelea radio hii kama tunatembea radio zingine, ni kwa wito wa rais wa Burundi ili tutulize mioyo ya waraia. Sababu radio mnafika mbali, mna mchango mkubwa sana ili kuleta amani nchini. Na ndio sababu hapo hawali tumeona radio nyingi zimechochea chuki. Na ndio sababu tumekuja hapa ili radio zote ziende kwa mpango wa serikali wa kudumisha amani na umoja katika nchi yetu. Sana sana hivi tunajitayarisha kwenda kwenye uchaguzi wa 2012. Na mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais, miongoni mwa matatizo ima changamoto ambazo tunakutana nazo kama waandishi wa habari mara kwa mara, kuna baadhi ya wanasiasa hawapendi endapo tunawapa fursa waweze kuzungumza. Sijui ni wito upi kwa wanasiasa kama vile hao. Kuna wanasiasa hawabadili kipengele, sababu hapo hawali nimezungumza wapasha habari wa moja wamechochea chuki, wakatunga kidole serikali sana na viongozi mbalimbali. Sasa viongozi wengi leo wanaoga wa kuzungumza, sababu nikizungumza hiki ama kingine watabadili. Na ndio sababu wito wangu wa kuja hapa ni kwa kusema tupunguze hiyo chuki ama kusikia woga kwa mtu fulani. Waone kama radio ziko hapa kwa kusema, kuzitoe mchango, na viongozi mbalimbali waje watoe maelezo mbalimbali ili waraia wasikie viongozi wao wanazungumza kitu gani. Makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri anatolea wito wanasiasa wanaojumuika katika muungano wa SENALED kurejea nchini kama vile raia wengine walioko uhamishoni walivyoweza kurudia nchini kwa hiari yao. Kuhusu sharti ya majadiliano dhidi ya serikali na wanasiasa hao, Gaston Sindimo anasema kwamba ni lazima wafike nchini ili waulizwe kama vile raia wengine walivyouliza. Mara nyingine tumusikilize makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo. Viongozi hao wanahitaji kurudia nyumbani. Kwa nini wanahitaji kurudia nyumbani? Sisi kama tumewazungumzia, sisi tuko hapa, tumetupiwa makokoto, tumetupiwa mawe, ila tumewambia lazima tudumishe amani. Sababu tukidumisha amani hapa, ule wote iko nje lazima aje kwa sababu kuna amani. Leo kama viongozi mbalimbali wanaona kama wanataka kurudia, ni sababu wanaona kuna amani. Ni sababu nyinyi mnatangaza kama amani yupo nyumbani. Sasa tunawapatia karibu warudie nyumbani. Si wa kwanza wanarudia, pako wengine walirudia mbele yao na kuna wengine watarudia. Sisi ni kupoza moyo raia ili wenye wako nje waone kama hali ni shwari nchini, akisha wajisikie huru nyumbani. Sababu ukiwa nje ni inje. Ugenini ni ugenini, lazima turudi nyumbani. Sisi tuko tayari kuwapokea, kama gisi tumetupokea wangini Warundi, sababu ni Warundi wenzetu. Wanasema kabla kurejea labda kuwepo mazungumzo na upande wa serikali. Mepokea vipi hii? Kwa kusema waamue wenyewe hapakuwa mazungumzo. Sisi tuko tayari kuwapokea. Na tukisho wapokea, atuwezwe tukenda kule tuzungumze. Waingie nchini, tunazungumza na maraia mbalimbali, katika mikoa, katika madini, katika vyama. Akisha watakuja kama wangini, tuweze tukazungumza kama wangini. Sisi leo tunahitaji mabadiliko sababu tumeona kitu gani kimetuma vurugu nchini. Sababu kuna watu wanasema lazima sisi ndio wenyewe kuzidia wangine. Tunataka Warundi wote tuwakamate sawasawa, wakuwa vyama sawasawa, wa madini sawasawa, ili sasa tuunge taifa letu vizuri. Huyo alikuwa akisikika ni makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri Gaston Sindimo, na aliyatamka hayo baada ya ziara rasmi aliyofanya katika vyombo vya habari tofauti pakiwemo kituo hiki cha Radio Isanganilo. Na tunapoendelea na ukurasa wa kisiasa, wanasiasa wanaojiandalia uchaguzi ujao wa mwaka 2020 wanatakiwa kuendesha shughuli zao za kisiasa katika hali ya utulivu. Wito huo unatolewa na mwenyekiti wa tume huu ya kuandaa uchaguzi CENI, Pierre Claver Kazihisi. Anaeleza kuwa wakereketwa wa vyama vya kisiasa wanaozozana ni wale ambao hawajatambua umuhimu wa utawala wa kidemokrasia. Aida, kiongozi huyo yaeleza kwamba baadhi ya madumuni wanayo katika tume CENI ni kuendelea kutoa mafunzo na maarifa kwa wadau wote wa kisiasa ili uchaguzi wa mwaka 2020 uwe huru na haki, ukiwashirikisha wanasiasa wote bila ubaguzi wowote. Na baada ya mapumziko madogo tutakuja tukizungumzia ukurasa wa kijamii. Isanganiro. Kwa upande wa majira ni saa 7:27 saa ya Afrika ya Kati, 8:27 saa ya Afrika Mashariki. Nikukumbushe kwamba pia habari hizi unaweza kuzipata mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, au unaweza kubonyeza kwenye ukurasa wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro, na pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Kama nilivyokuelezea katika muktasari, kuna shuhudiwa jijini hapa Bujumbura shimo kando na duka la Dimiti inayosafirisha maji machafu ambayo imeharibika na kusambaza maji hayo barabarani. Raia wanaoendesha kazi za kila siku kando na shimo na eneo hilo wanaeleza kwamba maji hayo yalianza kumininika barabarani humo mnamo wiki tuliyohitimisha, wakiwatolea wito wahusika washughulikie hali hiyo kabla hawajafilika na magonjwa tofauti hususan ni kipindupindu. Tuwasikilize baadhi ya raia waliozungumza na Radio Isanganiro. Uchafu umeanza ingawa inaisha ina wiki mbili poviko hapo. Sasa si kitu tunaomba, tumeomba watusaidie wakitutolee kwa sababu inaleta harufu mbaya, na tuko tunatumikia hapa tunaona uchafu ndio unazidi kwa mwingi wa watu. Na hii maya najimwaga hivi hivi mbarabara. Najimwaga hivi hivi kila mara mbarabara. Sasa tunaomba watusaidie, wavitutolee. Tukama kwa gisi watutolee ayo maji, tutumikie fasi nzuri. Sasa hii maya inatoka wapi? Haa maji yanatokea mferegi ya mbarabara. Sio maji ya kusema natoka mnyumba ya mtu. Maji yanatoka mferegi. Mferegi wenye njo umibanana banana ukaanza kutoa ayo maji. Inga inaisha njo bimeanza hapo. Ilikuwa mfregi ya kituko sema natetena ni uchafu. Kisha maji kiteremuka inazibia na maji ni ya uchafu. Nasikia inaza kutuwa harufu harufu saa ya toalete. Bina tuuzi sana kweli, unaona. Basi biache hivi hivyo. Benye kubiangalia, benye wabiangalia kisibi kwa kweli. Juu, meza kuguza watu. Gari zinapita zinakanyaga kanyaga tu ndani. Na zinatembea, unaona. Gari zinabisambaza sambaza fasi yote. Na ndio maana mapashua kumiangalia kweli. Basi biache hivi hivyo. Hao ni baadhi ya raia ambao walikuwa kihojiwa na mwenzetu Naomi Mireye Nitegeka. Na tukisalia jijini hapa Bujumbura ni kwamba kuna shuhudiwa raia wanaoendesha biashara kama vile chakula, maji na juisi maeneo tofauti ya manispaa jiji Bujumbura kunako kusanyika watu wengi. Hayo yanajiri baada ya viongozi wa jiji la Bujumbura kusitisha biashara hizo kwa lengo la kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu unaoshuhudiwa kwa kasi siku hizi. Baadhi ya wafanyabiashara wa bidhaa hizo waeleza kwamba wanaendelea kazi hiyo kwa sababu ndizo zinazowasaidia kukidhi mahitaji ya kila siku. Raia hao wanatolea wito viongozi wa manispaa jiji la Bujumbura kuwaelekeza jinsi ya kuendesha kazi yao wakizingatia kanuni na vigezo vya usafi. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misago. Nitamazi. Mandazi, sambusa, juisi pamoja na chakula cha kuiva vinauzwa katika sehemu tofauti mjini kati Bujumbura. Kwenye vituo vya basi za kaskazini mwa jiji hilo asubuhi ya Jumatano hii, biashara hiyo imekuwa kiendeshwa. Hali ni kama hiyo hata kwenye vituo vya basi za kusini mwa jiji hilo. Baadhi ya wanaofanya biashara hiyo wanasema kwamba hatua ya kusitisha biashara hiyo wanaifahamu, lakini kuwa wanasaka maisha. Baadhi ya raia ambao wananunua maji hayo pamoja na juisi wanasema kuwa wanunua bidhaa hizo kutokana na uwezo mdogo, kwani waeleza kwamba ni vigumu kwao kununua chakula cha bei. Hata hivyo, baadhi ya kina mama wanatembeza maji hayo mjini kati wanawataka viongozi wa manispaa jiji Bujumbura kuzuru mahala wanafanya biashara hiyo ili kukagua usafi bila kusitisha kazi zao. Katika tangazo la Agosti 5, viongozi wa manispaa jiji Bujumbura walisitisha nendarudi za biashara hiyo katika sehemu panakutania watu wengi kutokana na ongezeko la janga la kipindupindu jijini Bujumbura. Shukrani Moize Misago kwa ripoti yako. Na kwa sasa tukusie yanayojiri huko mikoani. Mwe askari polisi anaendesha kazi katika kamishinali ya polisi tarafani Gihanga mkoani Bubanza amefikishwa mahakamani Jumanne hii akishutumiwa kumuendeshea vipigo raia siku ya Jumamosi. Duru kutoka kwa familia za aliyekumbwa na kisa hicho zaeleza kwamba raia huo alifikishwa hospitalini akiwa katika hali mahututi na kufariki dunia hapo hapo. Duru kutoka mahakama ya Bubanza zaeleza kwamba kikao cha dharura kiliendeshwa Jumanne hii dhidi ya askari polisi huyo aliyeendesha kisa hicho cha kikatili. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Bubanza B Space Karitasi Kabanyana. Na tutoke huko mkoani Bubanza tujerekeze huko kaskazini mwa Burundi mkoani Muyinga ambapo wakimbizi waliopewa hifadhi nchini Burundi wana haki ya kumradi wakimbizi waliopewa hifadhi nchini Burundi wana haki ya kutembea nchini kote na katika miji tofauti, sharti wawe na ruhusa kutoka kwa viongozi tawala. Hayo yanafahamishwa na viongozi wa kitendo ONPL kinachohusika na kushughulikia wakimbizi kaskazini mwa Burundi. Na hapo ni baada ya mashaka ya wakazi wa Gasogwe tarafani Muyinga wanaotiwa hofu na nenda rudi ya wakimbizi wenye asili ya DRC wanaoshughulikiwa tarafani humo. Aida la yao wanabaini kwamba hali hiyo yaweza zorotesha usalama iwapo hakuna kinachofanyika kwa kukabiliana na hali hiyo. Mengi zaidi na ripoti yake Diodone Nzeimana kutoka mkoani Muyinga. Kwenye maegesho ya gari mahali pa mkuu wa tarafa la Gasogwe, baadhi ya maabilia wazungumza lugha ambayo ni mchanganyiko wa Kiswahili na Kinyarwanda. Ni wakimbizi wanaoishi kwenye kampi la Kinama karibu na kambi hili ndani ya klabu la vinywaji mikahawa. Warundi na raia hawa toka Kongo wasiliana kwa kulingana na wakimbizi ndio ishara ya kwamba walikuta amani kwa upande wa viongozi tarafani Gasogwe. Hofia salama wakitizama jinsi wakimbizi hao wasafala mara mingi. Kulingana na bwana Gedeon Haokaja, mjumbe wa taasisi inayohusika na ulinzi wa wakimbizi kaskazini mwa nchi, kambi ya Kinama ilianzishwa miaka 17 iliyopita, yani wakimbizi hawa walishazoeana na Warundi. Akijaribu tafsiri amri kuhusu ulinzi wa wakimbizi, kiongozi huyo ajulisha kwamba kwa uso la kilomita 3 ya mraba mkimbizi ana haki ya kutembea bila kuzibiliwa. Zaidi ya hapo, anatafuta vibali hawezi kuvuka mpaka kuelekea chini mwake. Muyinga, Diodone Nzeimana, Radio Isanganiro. Shukrani Diodone Nzeimana. Na muda kidogo tutahitimisha taarifa hii na yanayojiri huko ugenini. Habari za kimataifa. Serikali ya Msumbiji na waasi wa Renao wamemaliza mchakato wa muda mrefu kutilia saini mkataba wa amani unaolenga kumaliza vita vya muda mrefu. Jumanne wiki hii, Rais Filipe Nyusi na kiongozi wa Renao Usofu Mumande walitia saini mkataba huo mbele ya wageni hususan waliokuwa wakisaidia kwa kutafuta suluhisho dhidi ya tatizo hilo. Kundi la waasi la zamani la Renamo ambalo kwa sasa ni chama kikuu cha upinzani nchini Msumbiji tangu mwaka 1990 kilirudi kushika silaha mnamo mwaka 2013 kwa madai ya kugawana madaraka sawa. Tangu kupata uhuru mnamo mwaka 1975 Msumbiji imeendelea kutawaliwa na chama cha Frelimo, chama cha kihistoria cha Samora Michael. Mkataba huo ni jaribio la tatu la kukamilisha amani ya kudumu katika maasimu wao wawili. Hatua hiyo inakuja ikiwa imesailia miezi michache baada ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Alhamisi Agosti 1, Filipe Nyusi na Usuo Momade wakiwa pamoja na maraisi wengine hususan rais wa Rwanda na rais kutoka nchi zingine waliahidi kwamba mkataba huo wataudumisha ili nchi hiyo iwe na uhuru na haki. Na mahakama ya nchi ya Uganda imemfungulia mashtaka mbunge wa upinzani na mwanamuziki Robert Kiwalanyi maarufu Bobby Wine na watu wengine zaidi ya 20 kwa madai ya kwamba walimkashifu rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni. Mbunge huo aliyetangaza nia ya kumtoa madarakani rais Museveni katika uchaguzi ujao wa mwaka 2020 aliongezewa shtaka hilo baada ya kuanza kwa kesi hiyo Jumanne wiki hii Kampala katika mahakama ya huko Kampala kutokana na mashtaka mengine yanayomkabili ya kurushia mawe katika msafara wa rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Museveni. Wine atakabiliwa na kifungo cha maisha jela iwapo atakutana na hatia ya kisa hicho. Wine ambaye jina lake ni Robert Kaigulani bado anabakia na sharti hilo iwapo atakumbwa na kesi hiyo ambayo inamkabili kwa sasa. Msemaji wa serikali ya huko Uganda amesema kwamba ni bora mahakama ya nchi hiyo ishughulikie kesi hiyo katika mazingira huru na haki. Hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii haina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami. Nimshukuru pia fundi mitambo Elia Kadogo aliyeniwezesha ili sauti ikufikie pale pote ulipo. Nimshukuru pia Isine Bariko ambaye amekuwa kwenye kamera kwa nyinyi ambao mnatufuata kwenye mtandao wa Facebook. Niwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro.